أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. صدق الله العظيم. ده مبارك آياتنا ده قرآن الكريم ده سورة قاف ده أول آيات تخشرو برفنز لسم آيات لهم ده ختم شو. نو اول د جې صورت معرفت بجن ګلوي هغه دا دی چې د جې نوم چې دی د قاف په نامه یادیږي. او دا نوم یې د اول آیاته څخه اخیستی دی پر یښی دی ځکه د اول توری قاف دا مقطعات توری چې راځي یو توری په خپل نامه. نو په دې صورت په سر کې د مقطعات حروفو څخه یو حرف راغلی دی. مقطعات دا ګرده توری چې الف ب ت س په خپل نامه یې وایي. انو دلته فقط قاف ذکر کړی دی یعنی هغه صورت چې هغه شروع یې په چاس وی ده قاف فتوری. نو دا یې نوم دی پر د باندې د نخش پر کم یې شی دی. نو دوهمه خبره چې دا هغه دادی چې د لمبر د کتابت ته لارې مصحفي لمبر چې دی چې ورته وري 50 نمبر صورت دی. نو بل خو بیا د نزولي لمبر دی د نزول په اعتبار چې ورته وګوره د 40 نمبر صورت دی. تر المرسلات سورة رست والمرسلات عرفنا تر أغا سورة رست دي نازل سوي دي نودة ده ترتيب نزولي أو ترتيب كتب پرق سر دي كتب ترتيب شدي أغا دي 50 نمبر دي أو نزولي شدي سنگ ده أسمانة سمزك تدي أغا دي فاغا ترتيب شورتو غير سلور جر شم نمبر دي نو. بل ده نوعيات دي ده قرآن الكريم سورة رست ده غد وقت اسمان دي تر ده نوزي نخ یا مدنی یا مکی. دا په هغه مکیه سورتو کې دی معنی چې قبل الهجرت نازل سوی دی چې دا مجزه او مکیه دی. تسی بیا پویږي چې برته د مشرکان سره دعوه شروع سره بیا مشرکان خو مکه کې خوددي حکومت وکړ سره نو دا غجر لس کاله چې نبی علی السلام دلته چیر کړی دي په مکی صورتو کې بس عقیده بس کې عقیده نه غسلور مهم شیان دي چې د قران حقانیت دی د رسول علی السلام صداقت دی او دا غره کوم د الله وحدانیت دی ام دا غسی بعث بعد الموت اخرت انو دا غد اخرت مسلی بل تدیری و څړل ځکه مشرکان دا نه منلن نو دا نوعیت څه مکیه دی بل د اندازه د آیاتو د ټوله 15 آیات لري او درې رکوګان دي لري بل د مزامینو خبره ده شپدې کم کم مزامین چړې کیږي هغه وس ما درته ول شي د مزامین د عقیدې سره اړه لري نو اول شی چې تل سړل کیږي امکان د قیامت چې قیامت ممکن دی ګوره یو شی گای گای ممکن نه ګر سره گای گای به ممکن یي خو نه پیدا سول مثلا یو سړی دی واده وکي نو دا نه ده ممکنه چې الله تعالی اولاد ورلره ورکي مګر باران نه ورکي کله امکان خو لري کته وا یا امکان نه نشته واخه د خدای مخلوق دی عجز منه نه زیږ اولادونه زیږ نو په امکان خو هغه دی چې برای عقل محال بولي وای دا نه کیږي بیا محال ته مستلزم ګرځي نو د یو شی امکان جلا دی وقوع جلا ده نو په دې صورت کې به د قیامت امکان الله ذکر کیږي بابا دا ممکنه خبره ده دشواره خبره نه ده چې بعدا محاله ده بیا وقوع څه ثابت شي واقع کیږي هم ام ممکن دی ام واقع کیږي کیږي خامخا بل هغه واقعات پکې ذکر کوي په دغه صورت کې چې د قیامت پر ورځ نو کمی کمی پیش کیږي واقعات چې دي چې امکان یې ثابت شي وقوع یې ثابت شي نو هغه واقعات او هغه چې د دوه شیانو سره مناسب هغه خبرې ذکر کیږي دا یې مزامین شو د دې صورت شپږم نو ربط دی د ما قبل صورت سره چې دغه سره سره بتلري د ما قبل صورت هغه د پای پای آیات کته چې وګوري الته الله دې مشته فرمایي او والله بصير بما تعملون والله الله پاک بصیر لدونکې دی بما په هغه ټولو څه سره تعملو چې تاسې عمل کوي دا د څه دپاره وایي موږ په خپل ماحول کې د جس څنګه ښه مثال یه شی دی هغه دا دی چې مال ته خپل یو کشر ورور یې دی زوی یې دی پر یو داسې شی ووینه چې هغه ناواړه کاري بد کاري نو بیا ته څه ورته وایه برا فلانه زه خو دې وینم نو ته په دا ویل لیدو باندې دا ثابتوي چې معنا زما سترګې کار کوي دغه ثابتوي که دی پوکیه چې زه دې وینم معنا تا ته جزا درکول کیږي دغسې بیا نسیت لی نو خو بیا به راسې د سبقه پر چمنې زه دې وینم دا لو تعالی خپل مخلوق ته دغسې وایي چې ستاسې ګرده کارونه زه وینم نو څه معنی یعنې ستا دا کار دغسې بیا نسي کیرېدلی چې د دې به سر نه ګرځول کیږي حساب بیې نه کیږي یا ښه کار دې ووینم دغه ښه بدله به درکول سي بد کار دې وینم د بد کار بدله به درکول سي کیدای سي په دا مثال تاسې هلته پوهېدلی یاست چې ما له خپل کشر چې پر ناواړه کار وینه ته ورته زه خو دې وینم نو د دې څه مطلب سو چې یعنې ستا کار زه څارم دا ستا کار دا قابل د جزا دی که ښه ښه جزا لري که بده بده جزا لري نو چې الته الله تعالی اشارتن مشته دا خبره ملا قاري وکړه چې یعنې ستې سره حساب کتاب په قیامت کې کیږي د والله بصیر بما تعملون ترجمه خو لفظ دغه ده چې الله ستې ټول کارونه چې هغه ویني لیدونکی دی مګر اشاره کومه ثابته سوله چې جزا چونه بیا جزا درکول کیږي نو جزا ته خبره ولاړ نو د دې صورت د اثر چي دي بس د جزا سره شروع کیږي چې د قیامت ورځې امکان دي چې ته براته چې جزا ته به چیر راکې جزا ته کی مخواد علاوه قیامت ستا او هغه ممکن دي هغه واقع کیږي او په هغه کې د حساب کتاب کول کیږي نو د هره بدتي الته اشاره سول د جزا ورځې ته دلته امکان وقوع واره ثابتې په جزا کې نو ترجمه ته وس رازم چې شروع کوم بسم په نامه سره الله اذا الله عز وجل هغه الله الرحمن چې دی ډیر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی پورا پورا په هغه دنیا کې یوازې پر چا پر مؤمن نه پر کافر قاف والله اعلم بمراده بذلك ده جه په مراد الله خبر دی ترجمه خود ار مقطعات حروف سر مجد غوای چې مراد الله ته معلوم دی نو اغه یو حکمت موږ یو یادو حکمت دا غدې چې خلق به وای چې نو څه پیدا اس ولا چې په ترجمه څوک نه پیژ دغه خبرې کې موږ را پیدا پر رب نه د حکمت یستا حکمتونه به خډیر علما او به خډیر څېړنې کړي دي یو ساده حکمت چې هغه عوام خلق په پویږي هغه اوغه خلق تعالی او تعالی ادرس ورکی چې برای قران د دا کلام دی الله ورته وای قاف دا د نواره د شیس نه دی جوش پش پر بندا ته ونه دا یف به د مخه جوړ دی ورلای است ګر د بندگان ورلای است وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. كفي ريدي كإنسان دي أرسوك شديد شاك بكشل ليش دابا دا لا جتربني دي دي ميوكشني سورة جورك تر طول كشني سورة تيست معلوم دي سورة كوسار أغي دي جورك دري آيات لكدر دي ورلا دي نو دا قاف حكمت دا يواد أنا بس دا تيست طول پا يجري شالا دا لفي بي مختورس چا قاف بكشكيلي كلي دي دا غي طور سخ دا قرآن جور دي نبالا دا نذي نو دا خو حروف مقطعات سخي وحرفسو أو والله أعلم بمراده بذلك فسيونا لو تلقى سمخ والقرآن المجيد والقرآن قسم دي بدا قرآن المجيد شدي بزرق دي شرافت والا در طول نور كتابه نور خم اسماني كتابه نراغل دي تورات وإنجيل وزبور نازل سيوي جن دا اسمانة سخ صحيفية نازل سيوي جن خب جو طول كي اغا بزرق كتاب سوك دي اغا قران کریم نو زکه د مجید صفات ورواچاوه یو خوګر سره په دې مجید کې ټوله چې د خدای پاک ته طرف څخه هغه آسمانی کتابونه هم په دا معنا مجید و چې د الله طرف نازل شوی دی هم خدای بل مجد او بزرګی لري هغه دا دی چې د معجزه ده ژوندې معجزه پرته ده د رسول الله صلی الله علیه و سلم د صداقت لپاره او د قران د صداقت لپاره چې د الله کلام دی هغه دا دی چې د اعجاز لري اعجاز دا معنی چې بل څوک خبره نشي پکړولای قران کریم په آیاتو د بنده خبره نشي ګرځیدلې کیر کتابونه چې د اسمانه نازل شي اوغه دغه مجد نه درلودي دغه معجزه نه درلودل چې د بنده خبره نه فګړیده ځکه د دې علما او تشریشوتونو به دی ورک ورسوي برای دا چمپو کې برای آیاتونه د ځان نیم آیات راچولې جمله راچولې بر سره ورک سو پکشي کې ولي خلط پکشي کېدی په قران کې خلط نه کیږي د قران پر نس کې خلط نه کیږي په دغه تلاوت په دغه نظم کې نه کیږي دغه خلط خو نو وس عوج ورکی کژوالي ورکی هغه د امریکایان او بي بي سي والا هم لایان کښنه ولیږي دغه د قران آیاتونه وايي عوام کې غلط ترجمه کوي عام لایان ملامت د شوزه حق واخص ولی پر ټوک په واغستي ولی په ورن پر سر کې ولی د عیاشي په حاشي سم نه کړل وايي زه په آیاتو ثابتو ما سره خلک خبر وکي نو ګوره د قران کریم کې دغه اختلاف چې په مضمون کې اختلاف ورکه پکښ کې کاټ څه غلط چې ترجمه کې غلط کې کشک نو هغه خو پکښ کې ځل ته هغه خلک اختاج کوي عوام خطا بس کني هغه مضمون پر علما او کوم دي چې ریش هغه چې د مازی کښنی په تلویزیون باندې خبري ورسره کې خو سړی دغه په غرتو ډورته په یوه چې تعال تدالانه ورته لري فقط عوام خطا بس دلته یو حاجس پیدا کړی دلته د جن ټوله کانچه نږدي د جن ټوله کانچه چې کړی به خو د خبري نه پکښ کې ځایر اباس دلته نو چې هغه راکمې کې چې یو توري را اخلي برات دلایل په خو شراب مولا بل اچ وستر درواکم جنام درواک په دغه قران او حدیث ورل چې درواک نو خو یو ټوټه راواخ خبره پر مکه ور خبره پر مکه ونیم ته ځای راواخ ځکه سړی چې قران کریم دغه یو ځای وای چې کولو او شربو خبره خو دغه دی خو لا خوري او چې شی نو روزه د کمی خو دغه دی خدای خدای کولو او شربو لکه یو چپل روزه خو غدر مقدار شریف آیاتونه نو سره جواب خو در مقدار فبرک آیاتونه نازل شوی کدا اس په مضمون پوهیږئ په دې اداره کوم چې فقط کولو او شربو در ترجې انور خو بار نه سش یا روزه ده یا بل ده یا بل ده وای خدای نه منع کړی ملایان مې منع کړی ملایان زموږ د خدای په مابین کې اوس بیا ولر خدای وای خوره او چې شای چې څونه دی واس کړی بیا روزه ده د پیشلې مې سي بیا نسی بیا بدر تمر یو دو پرې نسی دغه قسم خباستون هغه اوس هم په قران کې خلقی خدای د قران نظم چې محفوظ دی هغه دا نظم محفوظ دی چې آیات کې څوک شي ته ځان الفاظ نشي ورګډول نو په دغه د مجید صفات ذکر کوي چې دغه دغه مجد خاوندینو والقران قسم په قران المجيد دغه قران کریم چې د مجد بزرگ دی چې هغه د اخرت ته پوری بزرگی باقی ده دغه د اعجاز بزرگی هنو انور بزرگی خرم نور کتابو هم درلوده د ام لري نو ش قسم خو اخصس هغه مقسم علیه چې قسم پر اخصسوی دغه نو چی شدی هغه دغه دی چې ته په حق رسول په حق مال یجل رسالت در ربی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه پا حق جرلی پا داغ قرآن مجید بانی زا قسم مخرم چه تزمان بیه تی چکم شی بیانه یه بس اغز ما خبری جی داغ مقسم علیه دی نو وس خودی باید ایمان را وری خاله و تعالی وای چی ادی علا قسم پا وقصدی نو دا خدای قسم خوب دی باید و منی نه نه دی پر کم خواستی بل دسی ده عجب دی تعجب کی من نلخو نکی اند جه خاطر تعجب کی جا اچرا غدی دی هم و دیتا منذر بيرون كي منهم د دې د قسمه څخه د دې د جنس څخه د پرجې تعجب کی برای ش پر خدای بل ودرې دي چیرې واسطه ولې خدای خو نو چې مشته پر رسالت تر استول نو ملائکه به راځي راځي نو ته خو من انسان از دې پیژنه مو د عبد الله زینو د عبد المطلب نو سه چیرې ولې جل الله په دې کې وزې تعجب یعنی جهالت دا دې چې د رسالت او بشریت سره ټکر دي چه معنی انسان و گره دل او تعالی رسول و گره وست نجیت نگوری چه یو لکو سلیر وزر انبیاء گرد انسانان ونو خود آدم علیه السلام سر اشروع که بیعت پیغمبر کل ملک رسول و خلق ده ولی که ملک رسول سی خود ملکه اغی رسالت چه علاو تعالی ورل رو ورکردی دی اغی پا پورا دول انسان تا نسی تشریع کولی یو پیغمبر علیه صلوات و سلام دی چاغه ملکوتی صفاتونه هم پکشی کیږي بشری صفاتونه هم پکشی کیږي نو چې پر نبی علیه السلام به وی حیات کې برابر بشری شول بیا ست خوغه به دغه بشری خواچ ده دا به کمزور اسول هغه ملکوتی خواچ اخز دغه څخه وکي دی ملک سره پیداله چې د نبی علیه السلام سپشتنه وسول تاته وی څنګه راځي دول که سلسله تل جرس ولکه د جنگولې کړنګ هاري نو جنگولا چې وس کړنګ یې مرسته په یوه اوس شي ژوندلا خو پیژنې اشرنګه نو دا موږ څه په پیژ یا اوس نو موږ بل رقم تعبیر هم کولای شو چې دا ټلیفون ته میسج راځي ګژ اری په ګژ اوس څه به دا چې خو چې دا سبت کې په خپل دماغ کې واخلې برا چې بټن پورې برا سمې خبرې په خپل کې پلان نه دا د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و دماغ ته دا سم میسج ورکاوه ان پیغمبر علی السلام دا تعبیر وکړه برا لکه د ژوندلا کړنګ هاري چې دی خو ګرځ ما په دماغ کې سبت چې راښکې بنستي آیاتونه به ویلې به دا رقم نو دا خو هر انسان دا رقم نه دی نو دا یو رسول پر خپل ټیمانی به الله عز وجل را لېږي نو په دې کې تعجب څه خبره ده الله وایي دی چې دی ها قسم منی خو باور نه کی چې الله ورته واخستی چې نه کی نو څه کی بل دې څه د عجب دی تعجب کړی دی اند دې جهته څه جاء چې راغلی دی هم ودیته منذر بیرونکی منهم د دې د جنس چې دا ودی زموږ د جنس دی د پرانیا کا زیدی باش دا خو چې تعجب کاوه فقال نو ویله الکافرون کافرانو ول هذا شیء عجیب هذا دا خبره چې دی زید خدای رسول امر علی جل سوا یا مرسل شیء دی عجیب قران ولا دی واجبنا ولا دی خبر کی تر فورن فور دل تفصیل په ول مجلدی ول خو رسول علی صلوات و سلام سلام په ول وصبر او زید خدای رسول کړه خو موسی علی السلام لسکار دغه کړه د شعیب علی صلوات و سلام سونه نور په ول وس دا سونه په ول او رسالت دا ول سره ټکر دی خو دی نور امثال یې تر سیږي نو دی دا استعجب کی فقال انه ويل الكافرون كافرون ولهذا دغ خبره چې دا د یکی چې د الله رسول شی دی عجیب نه ولدا عجیب معنا ډیر د تحیر و تیران ته خبرې کی ولیک د انسان دماغ منی دی زده خدای نه ماینده هم زده خدای رسول دا خیال چې د پر رسالت کې شک ور پیدا کی رسالت نه منی بل چې رسول علی صلوات و سلام کوم خبر کی وس پاغه کی بیا خبر انکار پیشی چې بل دا خبر دی کی وای چې سړی مرسی بیا راج باندې کی پر پلان کې کا ست ازر تل یوري چې بیا راج باندې سي هغه ولیا ور رزکم د سینا پوي ته کوم خو بیا راج باندې کی نو زه خو خاو سم بر بیا څنګه راج باندې کی دا ځای اوس بیانې اذا متنا ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرسو وكنا او مشت ترابا خاوري وان بعد دي ولاجوندي كير دا محمد خدا غسيباي ذلك رجع بعيد ذلك دغه بارجوندي كدل چته بيثرا گرزي بیا بجه دغه سبداني رجع دارا گرزي دل دي بعيد خورا ليري د عقل سخه عقل ولا كمني پر دغه خبره وټني وليدي نو د کفار په سوزا کې انکار په دوازا کې کدي سي پلا کم زيري شو فقال الكافرون هذا شيء عجيب دغه چې دی وای دا عجیبه خبره ده چې د الله رسول پر رسالت باندې منکر دی دا بل د نبی علی السلام هغه مدعا چې دعوت ورته کوي چې انسان بیا ژوند کیږي دغه انکار به هغه ځای ته متوجه دي استفهام انکار کوي اذا متنا ګوري استفهام انکار دغه دی شی یو چاته انکار کوي شه دا نو دا رقم دی خو زه نه منم دا خبر اذا متنا ایا چې موږ مرسو وکنا مرسو ترابا خاوري ذلک دغه ورسته راجوند کیدل بیا راګرځیدل چې د خاور څخه بیرته بیا جوړیږي رجعون دار ګرځیدل بعيد خراجري وسن الله عز وجل دديده فاره دلائل بيشي دي انكار زي خيك شاشه كده اسم خبره بوسيش بي اجوندك مي خوا كيج قامتك مي خوا كيج نو الله عز وجل د قامت امكان ام بياني او د قامت وقوعهم بياني امكان يتسنگ بياني الله وي وي تي چنه مني نو خل تدوي خبر دي يا بداسي وي چوا د قامت شي جوړي شي برته انسان رجوندي کي دغه فاعل څه سوک دي خو الله عز وجل دي. يا به فاعل کي سوال لري و فاعل چي دي هغه چي دغه اجزا برته سره راجم کي پر دي باندې علم لري نو دا اجزا چې ګرد خاور سول بیا دي چیر پیدا کي چې وزش په خاور غټ سبه دغه سم کي زره زره لکه راجه بره په خاور کې و پشه م انسانان به مره ټولولای شي نو خو خاور شونه کډوري چې سره ولاړ شي دا رقم شي نو خدای څنګه راټولي نو خدای به د خدای پر علم سوال لري دا یو د جلدی د کفارو د طرف یا به د الله پر قدرت سوال لري کایګای سړي ته اجزا معلومه قدرت یې کار نه کی لکه دا چې په لوډو خرشت پرتی دي شته امیر وازنی جوړ کړ قدرت میکار نه کی خدای کې واسطه غونه دی چې خپل لاسو یو کم بیا پیسې دا غونه دی چې خپل یو کم خرشې پرتی د بیرې پرتی قدرت نست نو وس دی د اثبات ورته کی چې تک د الله په علم سوال درې د الله علم مدر تک شیردم چې ولا کزنی ورک سی وای اوازره الله دې کلی دې زری د اقمی اجزا چې ورته وای د اجزا له اجزا چې ورته وای دا د الله سره ټول په روح محفوظ کې ثبت یو پر بل نسیت لای چې په دغه مزه کې غړي د دغه مزه کې چې علامه مرته کې یو وای وبر الله زبر ته برازي یو وای وبر راځي کدا یې په مضمون پوهیږي او یا به د الله پر قدرت سوال لري الله د قدرت سوال دی غلطی اسمان مو څنګه جوړ کړی اسمان غټ دی کدا انسان ستوري مو څنګه پکښ کیږي دا بارانو ته وګور او بده کوم ځای راوځي مزه کې برته څنګه راځبندی کی خدای قدرت دی نو چې می قدرت کامل دی می علم کامل دی نو په فاعل کې کوم مشکل نشته چې الله تعالی دې چې ودا یې نس کوي بل بیا دې سی وای فاعل گای گای قابل دی قدرت ام لري هغه شی قابل نه دی هغه شی قابل نه دی چې نو سو په هغه کې قابلیت نشته هغه د دې چې مثال په تور براو په دجواله باندې وځي شو په با په دجواله کې د توالد تناسل استعداد نشته نو جواز څنګه لنکم نو خنه لنګی شو کدا هیڅ مزمر وس التی استعداد نسته نو ته به دا وای چې په دې مزکه کې استعداد نسته چې ژوند یې قبول کړي هغه استعداد ما را در ترګې برې د مزکه چې د وچه کله کوم ځکه چې څنګه ژوند یې سترخ کې مو کې باغونه مو کې شته نو مو کې خدای غدې د حیات امکان هم پکې کېسته نو چې په قابلیت په محل کې قابلیت موجود دي په فاعل کې چې علم او قدرت موجود دي نو دا مشکل په چی شکل نو ته بیا وې قیامت نه مونږه قیامت ممکن دی خو ته واچ زمي سم راځوندې کیر ته واژوند نو خاورې قبول یې خدای غته ساده مخ په کال کې اتره سوار راځوندې کیر چې ان راځوندې کی برته ځنی پناه کیر په دې کې قابلیت څه کده الله په بارک سوال لري هغه به اوس بیان کی نو زما په خبره کې تاسو په یدلې است د دغه ځای څه چې قد علم نه د دې ځای څه وس امکان د قیامت الله تعالی بیان چې دا ممکن ده دینه کې د قیامت منکر چې ذالک راجعون بعید بعید ولید چې دا د عقل لري خبرې کی الله یې قد په تحقیق سره علمنا مج علم لرو ما پر هغه ټول اجزاو تنقصو چې کموي الارض مزکه منهم د دې څخه دا مړي چې په قبر کې شیرجه چپل انبیاو چپل صدیقین او شهداو دا نور خو ګرد خبرې کیږي نو د مزکه خو د سپیپل نه پیلنه دلته پروت کرا کرا د مزکه باندې ګډی شوري رسره شوري شوري برای چې سرور کاله بعد ورسه یو د نه دوخه لاندې فقط یو لکلم چې ورته وای دا د انسان د شادغه پره پره اډو کې نه دي دا چې خلاص خلاص خلاص الته بره خاصه دا ګراتو په منس کې الته لکلکی چې اغه لکی خو نو وس انسان نه لري دغه پای ته چې دی دغه تعجب وای دغه اډو کې دا نو وای کښ نه دی لکه زره دغه نه کدر دی دغه نه خوري کې فر خپل اصليت باندې فروت نه دي چې اډو کې دی چې ما بین زی ګوګ نه دی دا نور اډو کې خو ګرځي ټول ټول دی دوی ټول نه لري نه دغه سلکه یو یردن رقم د اسیان دغه اډوکی چې دی پاتیج په ورځ قیامت به ست دغه سره کش سی بره لکه درجه یو شیخ سره کش کې دغه تعالی او تعالی بیر دغه نور اجزا سره پر متراکم کې بره جوړی په حدیث شریف کې دغه سره حدیث بخاری شریف کې حدیث دی نو دلته الله دغه فرمایي چې قد په تحقیق سره علمنا مج علم در لو ولید ما پر هغه ټول شیانو تنقصو چې کموي الارض مزکه منهم د دې سخوا اجزا اگر ما ته معلوم دي داخ ازلی علم بیان کی الله دا اوس حالی علم بیان کی چې الله علم پر لري دا اوس مش پر دلولی دی وعندنا کتاب حفیظ وعندنا فنیز مش کتاب نوشته است حفیظ خونگی الله بل دا ټول الته تخپل کوډ ریکارډ سیوی دی کدا هیڅ په خبره اوس په یوه لکه اوس په دنیا کې طریقې سوی ده چې خارجي ملکو ته ولاړ شي یو مرغن صدقه رقم شه ده په شکل کې کړی نه او دی ریکارډ نه په دالاکه کې په دارشار کې چې ګرد مرغان ګرځي ټول د دې حکومت علیحدہ محکمه ورته جوړ کړی د نسیه په پښه کې کړی ورچولې د لمبره په کتاب کې لیکلي دي کچا تاوار ورته ورسول ځاګ نه دغه مرغه وسوې نه ملمیږي چیرې دي چې نسل یې ختم نشي نو کور مرغان خلک دا رقم کوي نو انسان غونډه عظیمه هستي چې ټول جهان ته د پاره جوړ دي علاوه د هر جز ما سره ریکارډ دی په لوح محفوظ کې پروت او رکیږي نه ساخو دغه خطر شکتي چې دا چې په خاورې ګټسي بیا څوک پیدا کوي بیا برته دغه لو تلا پیدا کوي یو چا یو مثال ورته ورکړی دی جته وای لکه د مثال په تور یو پوچ چې غټ پرقای بوله یو غټ غونډه بوله ډیر اسکر دی یا پلا جنگ شروع سی بمبار شروع سی د اسکر سره کته فرق سره کده سیسی چان ورکس څه څه سپرم زکه ولاړی مگر قومندان خو ورته ګوري چې بمبار ختم شي چې شپه الله کې وکي شر برته ګرځلای شي د وخت ته ګرځ سربستا و دریش دا دغه رقم دی چې د اسرائیل شپې لی پکیږي یا پر مخ کې پر چا باندې چې د مرګ حمله راځي دا وکي پرده بمبار شروع شي د مړ کیږي او لار اجزا چې په رکس په قبر په خاور کې ورکس وسره چې په ورځ د قیامت الله تعالی برته اسرائیل ته شپې لی پک د اجزا ټول راځي پر هغه رقم منظم دریج لکه ورده ور چې منظم انسان دا انسانانو په شکل کې ورته و دریج دا غیر راپورت سوی حساب کتاب ورسره دا نه یو تشبیه مازی بیان کړی ده نو دلته دا خبره وسو چې علاوه زه خپل ازلی علم لرم او په لوح محفوظ کې ریکارډ هم دی د آیات په ترجمه کې دای سپې دی لیس نو کوم دی د الله په علم کې خو خبره را نغله چې دی د خدای څخه ورک په دغه یې نس ژوند کې ورغه علم خو دی الله تعالی ثابت کی چې په ار جزئی خبره او ار جزئی ریکارډ دی په لوح محفوظ کې نو اوس خو باید دی منلی وای یا بل دا چې د الله یې منی نه کذبو دی تکذیب کړی دی بالحق په حق خبره سره حق خبره ده چې قیامت راځي محمد علیه صلوات و سلام بیان کړي رښتیا کې دی په دې تکذیب کې دروغ وای بل دا چې د کذبو دی تکذیب کړی دی دا بجه د شي څه خبره واره چې دی خو باید منلی وای خو هغه دی الله تعالی قسم هم پر واخسي چې ته رسول یې د دې د انکار جواب هم وکړي چې الله تعالی علم لري پر هغه سره بیر خو باید منلی وای نه منین او څه چف کی بل د څه ده کذبو دی تکذیب کړی دی بالحق په حق خبره سره لما هغه وخت چې اچ دا حق رالی هم ودی ته چې ما زه رالی دی حق نه دی منلی فهم نو دی فی امر په یو دیس امر کې مریج مسترب دی په یو مسترب حالت کې د امر مریج مرچ چې دی دا دغه ته وایي چې استراب ته وایي چې لکه وایي ګوتمی چې سره په ګوته کې برای د شوري د دې ګرځي یو خو یې معلومه چې غټي ګوتمی غمې لوړ سی بیا چې ته سی بیا څنګه سی دی په امر مریج کې دی بار اریان دی پلاو د نه بیا سره تر بغجانې ځا خبره جن نه منه برخ وایي یا شاعر دی شعرونه جوړي د قران لکه شعر درکم بل ورځ وایي دا نه ونی دی وروره دا خپل خبر ارمن خو یا لیونی کړو لیونی خو بیا شاعر نه که شاعر کی خو بیا لیونی نه دی وی پلای لیونی کی بیا ساحر او جادوگر کی بل پلای بیا چیش کی دی په امر مریض کی دی دار کم یار من څه خبره یو وای نو خو مرم دار عقل کار نه کی دی په خپل ډر لیونی دی چې د عقل کار نه کی پر یو رقم باندې نه دی نو فهم نو دی فی امر په دې امر کی دی مریض چې هغه متزلزل او مسترب دی پر یو خبره نه دی ولر دی دغه رقم جنو بارن تکذیب ته حق هیڅ حق خبر نه مننه فسیاله تعالی خپل قدرت بیان یا خی علم بیان کی مول دا فاعل کی چې خلق مشکل وای خو یا علم نه لري وای دا کار نشي کوي یا قدرت نه لري دا کار نشي کولی نو د قیامت قایمون کی خو ماله دی د انسانانو راجوندی کوون کی خو ماله دی نو دی چې نه منې خو کی معنی په علاقه دغه مشکلات وای الله خپل د علم مشکل ورته چې هغه زما سره نسته د اری زری علم را سره دی او ریکارد له هم دی په لوح محفوظ کې دا ټول شیان کیږي د انسان دا ټوټل انسان نظریه لیکلی چې دغه نظرو څخه دی جوړ دی دغه حجرو څخه دی جوړ دی نو کدايس په مضمون پیژنو پس یو څه الله خپل قدرت بیانې چې بل خدا خبر ده و علم بل لري قدرت به دي کار نه کوي لکه ما دا سړی چې دی شیان وخت پراتی مګر خدا واسه نه کوي چې دا کار وکړي الله وايي غس امنه افلم ينظروا اي فلم ينظروا دي نجي کتل الا السماء واسمان فوقهم سربيره پر دوی چې ولاړ دي كيف بنيناها كيف سره کم بنينا مرجور کړی دی هدا اسمان دا اسمان څنګه جوړ دی ته پلا ورته وګور پر ټولم ځکه د سپردا کور را وګرځي یو ځای به د اسمان تنبه ونی ویني چې ورته جګه کړی دی چې په دا ځای کې دلته شټینګ ورته تړلې دي یا دلته پلر ورته پورته کړی دي او دوه نه غټو ګمبت ولاړه د زړی ژمن وس په دنیا کې دوه نه غټو ګمبت خاله جوړي پلا خو سستنی ورته درې بیا به په څو څو کال کې بیرته ګلې ګلو ګلاوه غوړې ترمیم کوي دلته د مرمت څه نه غواړي چې جوړ د پر هغه رقم جوړ د هغه تازه نه ویده چې په اور جوړ سوي در په نظر یې مګر په هغه ورځ به دا سره شکیږي چې الله تعالی امر پر وکړي نو افلم ينظروا ايات نظر نه دي کړي دوی نه دي کتلي الا سما او اسمان ته فوقهم سربيره پر دوی چې ولاړ دي کیف سره کم بنې نامر بنا کړي دي جوړ کړي مده هر اسمان وزيناها او څنګه مشایسته کړی دی شایسته دی وګوري بیا نوې ترمیم هم نه غواړي شایسته چې نه بلپس وزلې دی ور بدل وکړي دې تعمیر خو بل پانس وزنه بیا به بل پان راوړي ور اچي به داس وزلې دی د زور سو دی د څنګه راوي زینت کی وګوري وزينا او موږ څنګه شایسته کړی دی هدا اسمه بلې بنا ته وګوره و ما لها من فروج وما نست لها دغ اسمان در من فروج هیڅ چولې فروجا و چولو درځو ته ویل کیږي مشتګایګه درخه می تعمیر وکړه برا درز وکړه برا مستری نه ناکام دي ګوره چا چې درزونه کړی یا سم سریانه دور کړی یا سم سیمنٹ نه دی ګټسل درزونه ویل وکړل علاوه پرجن لرداد سره کم دي دا رقم شوي اسمان دي چې په اول ورځ جوړ سوی دي بیان سره کړی دي نه درس کړی دي نو نسته دلر من فروج نو دا د الله تعالی قدرت بیان کی چې الله دغه عظیم قدرت لري چې دغه سیم تعمیر درول دي واستاته دا ګران دي چې انسان به ورته څنګه ژوند کی دغه عظیم قدرت ولاته دا کار به خاصانه فسبل قدرت بیان والارض مددناها والارض او مزکه چې مددنا مشکش کړه د غړول مده ده مزکه څنګه اواره کړه اصلي په معنا کې خو یو ګندی ادي ولاړ دی مګر دا ګین مشته ته نه معلوم دی چې ګندی یو هغه چې بخښ سرمو خو ته ځنیو خښ شل نه ورته چې دا خو ګندی مګر مش چې پر ګرزه تایر ته چې وا تخت دی هر کنده ته اواره ده والارض مزکه مددنا علاوه مش غړول ده ده والقینا او مش غرزولی اچولی مودي فيها په دمزکه کې رواسی غټ غټ غرونه محکم محکم غرونه دا چې باج راسیات چې پکې کې دا محکم غرونه خو لا ادم د حکمت ته فارغ دي سینه دي چې دا غرونه چې دا دغه سپالتو دي خو دمزکه هغه شورې او ختم کړی دي چې دا وسره شورې نه لکه کښتی چې دا په دریاب کې خدا پر وبو د خو د زغلی باندې مګر په دغه دریاب کې درې خوش باج شورې نو بیا کښتی پر یو بغل بل بغل باندې لنګرونه لري د وس په غټ غټ شي انجلوی لري دغه په زنجیرانو تړل شي چې نه اباستا دریاب ته پر دې بغل لنګاري لکه فراخوم لنګر چې لکه لنګر مزکه ته نه رسیدل فقط هو به کې زوړ دی مګر دا بیا څوک نشوره ولې بارا کرا پر ځای ثابت و دریج دا هم دغه رقم ولاړه د مزکه الته دم تنبانل ویچ دا پرتکی مگر دا غرونو دا دغه رقم څنګه نه کړی چې دسی دسی وسنه کیږي سره وشوري کما ترام پرځغلی کو بس په پوری اسم چې بس ولاړه دنو نو دا بل نعمت او القینا او مش اشولی دی فيها په دم زکه کی رواسیه محکم ثابت غرونه بل و انبتنا او مش راش نکړی دی فيها په دغه زکه کی من کل زوج د اره قسمه څخه به هیج تازه تازه بل قدرت دا غدی چې نه د د پاکستان خلک سلات بولی مرتوس یا کاو بولو ده د دنه کاو ختمی رو سارو کال تازه تازه زرغون رازی پستر خان مانی پروتی که دایس به خبره پایشی نیه گندنه تمام لری نیه ترتیه زک تمام لری دا نوری میوه دا شیان دا تازه تازه میوه چی دا علاوی چوکی نه پریج لری نه شیلر بس پا دا درخته که دارت خزانه پرتا ده دا درخت را باش تازه تازه در سره باش نیوی جوڑیه په پریچ کې خلام زړیږي برای ما زرنګ د تازه نورې قوت ختم شوی نو ا داسې دی په درخته کې هغه قوت الله یې شي دی بیا راو بس ته چې هغه خلاصې ده بل کاله بیا راو بس ته چې هغه خلاصې ده بل کاله بیا راو الله دا کارخانه ته وګوره و ام بتنه او موږ راښنه کړی دی فيها په دغه مزکه کې من کل زوج د ار قسمه څخه زوج خاصې جوړې ته ویل کیږي نو لکه انسان خپل جوړه چاشه زبر سره ده بارم دا یو قسم موجود شي څه چې خپل میجر وسر ملګری کده بل قسم موجود سو. نو دا جوړه غواکی یو قسم دی موجود دی نو اوس یې مشه قسم ترجمه کو هر قسم به هیڅ معنا تازه تازه شایسته شایسته نو دا کو د څه لپاره تبصره د پاره د پوهاوی تبصره چې یو چاته بصارت چې شور را وکول سی پوهی ور را ورکول سی نو د پاره د پوهی دغه کار کو چې شار سړی ورته وګوري و ذکر او د پاره د فند چې پند واخلي د چا لپاره تبصره او ذکر راسي لکل عبد منیب لکل عبد د هر بنده د پاره منیب چې هغه رجوع کوونکی ولو تعالی ته رجوع پکاري نو هغه سړی کار ځنی اخسلی سی یو دای چې امر وای بلانه خرخر کیږي ناپو کیږي چې ته فکر نه دی چې ګرځره زخ پر خدای پیدا کوم زخ پر خدای و پیژنم لکه دا اوس وانان چې را لویان کیږي خو اکثر ته دغه نظریه ورکول شوی چې انسان یو موجودی لکه سپی او خر څه په دې مکلف چې فکر پک شو خبر شاو تر سره کوه خپل ذکر دی کې خپل مور را وکړم سیدی دغه د پاره څوک نه وای چې هغه ګناکار شوی کې خپل خور را وکړم نه وای چې ګناکار شوی انسان دغه رقم شې چې لاس دې درتلې خو دې ته رسیدي نس شاوات ابات لره د اې طریقې څخه چې نو دا سړی بره سړی کیږي یا کپد کې انابت چې زه باید په خبره سر خلاص کړم زه دنیا ته څنګه راغلم د چیش ته پاره راغلم داغه د پاره علاوه په دغه شیانو کې تبصره او ذکر پروت په دې قران کې پر بل لار ولاک او لار چې دی په قران کې سم د فکر وي او ته کژنې د خپل رب او فیجنې قامت به ومني رسول به ومني ګرځه وسله به حل شنو نو علاوه د دغه کار وڅ کار اخستلای شي چې دا چې ځکه ده کده اسمان دی ودغه کې دی فکر وي چې دا څنګه تازه تازه شین را باسي دا څوک دی چې دا کار کوي تبصرتن د پاره د پوهی ور کولو و ذکر د پاره د پند او نصيحت ور کولو لکل عبد و هر اغه بنده لره منیب چاغه انابت کوم کی رجوع والای چې معنی دی غواړي چې الله تعالی ته رجوع وکینو د شه به سبق تر باندې وښتي دا نور بیتونه دغه آیاتونه چې هغه بیا بل ورځ وایي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فقط دا دليل چو دليل يو دليل دا دي وويل سو دارا وتعالى دا قدرت بل دليل ام پاتري دارا دا قدرت خموش لاغ دا مسالة كشيشة ولا كاغش دي مشكل لري كبار چو اقامات نكي جو خيابي پا فاعل كلري دا فاعل علم خي مخي بيانس چو اغب علم نلري بل دا دي دا فاعل پا قدرت كي بسوال لري قدرت دا دي نم بيانس دا نم لا اسبات دي فدا دلائلو كي